dla półredaktora i tłuszczy harującej za szybką PS. Oj, opowiastka zapowiada się smakowicie. Chyba gnomy popędzą po tubkę słuchową. Jakiś czas temu tak do nas napisał Wincenty Sprężyna. Patrzę teraz na naszą powieść. No właśnie. Podziemna część stacji przywitała ich niskim stropem, chłodem i wystrojem godnym sarkofagu. Kolumny odchylające się od torów spotykały się z sufitem w łagodnych łukach, jak wręgi przewróconej do góry dnem pogrzebowej barki. Galina odchyliła głowę, żeby lepiej widzieć stację, która łagodnie się wokół niej zamykała. W tunelu ryknął zbliżający się pociąg. Kilku pasażerów wstało z ławek i podeszło do torów jakby z obawy, że pociąg ich nie zobaczy i przejedzie bez zatrzymania. Gdzie jest odbicie? Zapytał Jakow. Myślałem, że potrzebujemy odbicia. Pociąg nadjeżdża. Fiodor zgasił papieros na jednej z kolumn. W zimnym, fluorescencyjnym świetle jego twarz z ostrymi cieniami pod szczęką, ze szczeciniastym zarostem, brwiami ściągniętymi nad czerwonymi oczyma, wydawała się jeszcze bardziej kanciasta i dzika. Zrobił parę kroków, zatrzymał się pośrodku jednego z łuków łączących stację z peronem i przywołał ich ruchem ręki. Gdy w milczeniu stanęli z obu stron, naprężył ramiona. Nic dziwnego, pomyślała Galina. Ona też nie lubiła takiego osaczenia przez udawaną życzliwość. Pociąg wjechał na stację. Jego smukła sylwetka zatrzymała się sykiem. Drzwi się otworzyły, wypuszczając i wpuszczając pasażerów. Siadamy? Zapytała. Fiodor pokręcił głową. Patrzcie na szkło. Drzwi zasunęły się z westchnieniem i pociąg ruszył. W oknach i drzwiach, które przesuwały się coraz szybciej, Galina zobaczyła odbicia łuków i swoją twarz o wielkich oczach, zniekształconą przez smugi światła i cienia, przez wklęsłe szkło. Patrzyła w łuk. Gdy pociąg przyspieszał, odbicie rozmyło się i zestaliło niemal płynnie, prześlizgując się z jednej szyby na drugą. Patrzyła, jak twarze ludzi wewnątrz zacierają się i znikają, wchłonięte przez narastającą ciemność pomiędzy białymi filarami z marmuru. Nic się nie dzieje, usłyszała i poczuła silne szarpnięcie za ramię. Mucąc rękoma, powietrze straciła równowagę i poleciała do przodu, kuląc się przed zderzeniem z pędzącym pociągiem albo upadkiem na trzecią szynę, ale nie odrywając oczu od chybotliwego, białego łuku. Chłodne powietrze uderzyło ją w twarz i w końcu wylądowała na rękach i kolanach, czując pod palcami coś ciepłego i wilgotnego. Takie rzeczy. A my tymczasem pogramy. Stones. First it feels like discipline, a man must feel no pain. And if emotions start to rise, just push them back again. Though I can feel the pressure build, I'm trying not to crack. For words like stones that have been thrown, they can't be taken flash of enmity for all that was not said. Care, compassion, tolerance consumed in ground to bread. My vicious tongue is off the leash, I go on the attack. But words like stones that have been thrown, they can't be taken back. Resentment grows like bitter weeds in fields of slow regret. Blots out the sun of our reason and helps us to forget. Now in the house where we once lived, the walls are painted black. For words like stones that have been thrown, they can't be taken back. Sad remorse must face the light today. But we can paint these walls again and build a place to live. The stone was thrown, we won't forget. Perhaps we can forgive. Yes, we can paint these walls again and build a place to live. The stone was thrown, we won't forget. Perhaps we can forgive. Tak spokojnie gramy, zupełnie nie jak w osobliwościach muzycznych, bardziej w trójkowym, osobowym, ale wszystko już nam się pomieszało. W związku z tym, jako zupełnie normalne, przyjmiemy przygody naszych bohaterów. Nic ci się nie stało? Zapytał Jakow. Kucał obok niej, białka jego oczu połyskiwały w półmroku. Nie. Wilgoć sączyła się przez tkaninę dżinsów. Wstała, czując słabość w kolanach i mdłości w żołądku. Fiodor chwycił ją za łokieć, pomógł utrzymać równowagę. Pocałowałaś glebę. Mężczyźni skakali koło niej, jakby chcieli opóźnić chwilę, gdy będą musieli spojrzeć dookoła, a wtedy zobaczą biały łuk nad głowami, a przed sobą niewyraźną drogę. Przez chwilę fantazjowała, że wpadli do nieczynnego tunelu, do tajemnej hali stacji metra i parsknęła śmiechem. Naprawdę tu jesteśmy? Powiedziała swoim towarzyszom, którzy popatrzyli na nią ze zmartwieniem. To naprawdę istnieje? A gdybyśmy tylko wiedzieli, gdzie jest to tu? Mruknął Jakow. Pod ziemią, odparł Fiodor. Czy to nieoczywiste? Droga, na której stali, biegła w dal, wąska, gruntowa, głęboko oporana bliźniaczymi kolejnami. Obrzeżały ją namioty, drewniane chałupy, porzucone szopy na siano, tu stłoczone, ówdzie samotne, wtulone w kępy czarnych krzaków z poskręcanymi długimi gałęziami. Jesteś pewien, że nie jesteśmy pod jakimś lochem KGB? Ta droga pewnie wiedzie do Łubianki albo jakiegoś tajnego więzienia. Myślałam, że obwiniasz cyganów, powiedziała Galina. Fiodor zapalił następnego papierosa. Winię wszystkich. Galina ruszyła drogą. Zastanawiam się, czy prowadzi do rzeki, takiej jak Styx. Jakow zrównał się z nią, umyślnie zostawiając Fiodora, żeby zamykał tyły. Spodziewałbym się czegoś w rodzaju chatki na kurzej nóżce, powiedział. Wiesz, jak w bajkach dla dzieci. Nie wiem, wszystkie moje książki w dzieciństwie były tłumaczeniami angielskiej historii o Jacku, który pokonał olbrzyma i inne, których nie pamiętam. A mruknął, to dziwne. Ja też miałem mnóstwo angielskich książek w dzieciństwie, po dziadku. Mama je wyrzuciła, gdy wyjeżdżaliśmy z Sierpuchowa. Szopy i namioty ustąpiły drzewom, swoistemu parkowi. Drzewa były wysokie i nagie, ich szkieletowe gałęzie fosforyzowały, emanując blade światło. Z obu stron napierały na drogę. Ich gałęzie spotykały się nad nią, tworząc koronkowy baldachim na czarnym tle nieistniejącego nieba. Zdecydowanie terytorium Baby Jagi, powiedział Fiodor. Chciałbym zobaczyć, jak próbujesz ją zaaresztować. Zwyczajnie, obywatelko Jaga, jesteście aresztowana, odparł Jakow. I wszyscy troje zaśmieli się nerwowo. No i na razie niech się śmieją, bo ponad kwadrans Dauta. Korzystając z tego, że nikt nie napisał do naszego pocztowego wagonu, udajemy się do Moskwy, a w zasadzie chyba pod Moskwę. Kręta droga prawie zniknęła, zwężając się do ledwo widocznych kolein w gęstej białej trawie, której widok przepełnił galinę irracjonalną odrazą. Białe ptaki, szpaki i gawrony patrzyły, pstrzyły drzewa jak pryszcze. Zastanawiała się, czy są zupełnie inne niż te na powierzchni, czy może zwyczajne ptaki stopniowo zmieniają kolor pod ziemią, zrzucając ciemne pióra i zastępując je nowymi, białymi jak całun. Cichy dźwięk, który narastał od jakiegoś czasu, nie wreszcie dotarł do jej świadomości. Zaczęła nasłuchiwać cichego, ale potężnego dudnienia. Brzmiało tak, jakby płynęło z daleka i domyślała się, że z bliska musi być ogłuszającym rykiem. Jak wodospad, pomyślała. Wodospad ruchomych schodów, które zwiozły ją do przewróconej barki pogrzebowej. Stacja metra zapowiadała to, co kryło się na dole i musiała się zastanowić, czy efekt był zamierzony. Ludzie na zewnątrz, ludzie, którzy rządzili za czasów jej odległego pionierskiego dzieciństwa i, jak się zdaje, nie stracili władzy, musieli maczać palce w tworzeniu identycznego projektu nad i pod ziemią. Nagle słowa Fiodora o losach, o lochach KGB przestały brzmieć śmiesznie. Nabrały sensu. Komuniści znaleźli i okiełznali rzekę Styks. Może odwrócili jej bieg i zbudowali na niej hydroelektrownię, przycupniętą na brzegu jak szpetna betonowa ropucha, zanieczyszczającą zimną, czarną wodę. Charon nie żył, zgnił w obozie pracy ileś lat temu, a jego barka, wyniesiona na powierzchnię, została cynicznie wykorzystana jako sztylet stacji metra i nikt o tym nie wiedział, ale prawdopodobnie wciąż brali opłatę za przeprawę. Galina sięgnęła do kieszeni. Czego szukasz? Zapytał Jakow. Monet, odparła. Na wypadek, gdybyśmy musieli zapłacić za przeprawę przez Styks. Już zapłaciłem, powiedział Fiodor z tyłu. Nie martw się o monety, ale czemu się tak uczepiłeś Styksu? Posłuchajcie, poleciła Galina. Czy to nie szum wodospadu? Słuchali. Dudnienie i daleki ryk stały się głośniejsze. To nie rzeka, stwierdził Jakow. To jakieś urządzenie. Elektrownia wodna. O, patrzcie, tam jest, powiedział Fiodor i wskazał polanę przed nimi. Wskazał polanę, ja patrzę na zegar, 29 minut jeszcze. Dzieli nas od końca naszych nocnych wędrówek. W związku z tym, że dzisiaj gramy spokojnie, a smętnie, dalej Skandynawowie z Katla. We'll be right back. zasłuchałem się i teraz będę musiał poszukać to miejsce, w którym skończyliśmy, porzuciliśmy naszych bohaterów. O! Galina okrążyła fundament, płótno żaglowe łopotało jej nad głową jak para leniwych skrzydeł. W pewnej chwili oderwała wzrok od budowli i natychmiast przywołała swoich towarzyszy. W cieniach mruczącego monstrum, dotąd ukryte przed ich wzrokiem, leżało miasto. Pierwsze drewniane zabudowania i chodniki zaczynały się ledwie 100 metrów dalej. Co ważniejsze, na ulicach byli ludzie. Weszli do miasta. Z początku Galina myślała, że natknęli się na tajne podziemne więzienie, ale ludzie wydawali się zbyt dobrze odżywieni i brakowało im tego nawiedzonego wyrazu oczu, jaki zawsze kojarzyła z więźniami politycznymi. Z wyjątkiem jednego mężczyzny. Stary, z zapadniętymi policzkami, ubrany w grubą kurtkę z płótna żaglowego, trzymał się pośrodku wąskiej ulicy. Jego głęboko osadzone oczy podchwyciły jej spojrzenie. Nowi? Zapytał niskim, dudniącym głosem. Galina chciała odpowiedzieć, ale Jakub ją ubiegł. Tak, szukamy zaginionych. Mojej siostry, wtrąciła szybko. Tak, ludzie przemieniają się w ptaki. Wiecie coś o tym? Starzec przeżył powietrze w bezzębnych ustach. Ptaki, mruknął. Nic mi o nich nie wiadomo. Nazywam się Sowin. Mogę was oprowadzić. Popatrzył na Galinę i towarzyszących jej mężczyzn, jakby ich oceniał. Dziwne. Ostatnio nie widujemy tu młodych. Tu? Podchwycił Jakub. Starzec niejasno machnął ręką. Tak, tu. A gdzieżby indziej? Jesteś pod ziemią. To wszystko, co trzeba wiedzieć. Jak powiedziałem ostatnio, zjawia się tu niewielu młodych. Jestem naprawdę zaskoczony. Dlaczego? Zapytała Galina. Zawsze przybywa ich więcej, gdy na powierzchni następują zmiany. Słyszałem, że w latach 30. i 40. przyjmowaliśmy uciekinierów całymi stadami. W 60. trochę się polepszyło, ale w 70. i 80. napływali całym strumieniem. Zakładaliśmy się, o ile ruch wzrośnie, za 90., biorąc pod uwagę cały ten pochrzaniony obłęd, jaki panował na górze. Ale nic, wyobraźcie sobie. O, tak sobie z dziadkiem gadali. To może pogramy teraz bardziej skocznie. Szanta. Santiana, chwyddeg o'r naio, Santiana, gyrwyntoedd teg i rowndio'r horn, Manhata hi yng Nghymru bell, Nghymru bell, yng Nghymru bell, Gaio, Santiana, dyna wad fi chariad well, Manhata hi yng Nghymru bell. Tif yn had yn wyn a harddau o Santiana A'r chosys cochion yn yr ardd Mae'n harta hi yng Nghymru bell Nghymru bell, yng Nghymru bell Ai o Santiana Dyna wlad wedi chari yn well Mae'n harta hi yng Nghymru bell Star bach yn canu yn y coed Aio, Santiana A peron granto am sŵn fy'n croed Mae hartra i yng Nghymru bell Nghymru bell, yng Nghymru bell Aio, Santiana Dyna'r wlad fe'n ei charu yn well Mae hartra i yng Nghymru bell Ben y drws mae mamma'n had Aio, Santiana Dos i'n llan debyg i'r fy ngwlad Mae'n hartra i yng Nghymru bell Nghymru bell, yng Nghymru bell Aio, Santiana Dyna'r wlad fi'n ei charu yn well Mae'n hartra i yng Nghymru bell Rhewi'n gorn Aio, Santiana Di'r wyntoedd teg i rowndio'r horn Mae'n hartra i yng Nghymru bell Nghymru bell, yng Nghymru bell Aio, Santiana Dyna'r wlad fi'n ei caru yn well Mae'n hartra i yng Nghymru bell Nghymru bell, yng Nghymru bell Aio, Santiana Dyna'r wlad fi'n ei caru yn well Mae'n hartra i yng Nghymru bell A 17 minut chyba zdążymy, przynajmniej z tą częścią naszej opowieści. W związku z tym od razu kierujemy razem z Jakowem pytanie do starca, co z ptakami? To jakaś obłędna magia i naprawdę niewiele mi o tym wiadomo. Nie obchodzi mnie to, nie jestem naukowcem. Wobec tego, kogo możemy zapytać? Zapytała Galina. Sowin strzyknął śmierdzącą brązową śliną. Spytajcie Davida Michaelowicza, właściciela karczmy. Sprzeda jego żałkę wszystkim, nawet odmieńcom. Dziwne nazwisko. Głos miał zduszony, nienaturalnie spokojny. To Jakow. Tak, przyznał Sowin. Nazywa się Richards, naturalizowany Anglik. Niewielu tu cudzoziemców, ale paru się znajdzie. Mieszkał w Moskwie, pracował jako speaker radiowy czy coś takiego. Głupi dupek. Przyjechał w 37, żeby budować komunizm. Niech go licho. Zgadujcie do trzech razy sztukę, ile czasu minęło, nim zostało oskarżone o szpiegostwo? Czysty idiotyzm, skomentował Fiodor. Tak, zgodził się Fiodor. A jednak człowiek miał ideały i za to trzeba go podziwiać. On nie żyje, powiedział Jakow nagle, martwy i pogrzebany. Tak jak my wszyscy, w pewnym sensie. Jesteśmy pod ziemią. Znasz go? Szepnęła Galina do Jakowa. Jakow skinął głową, wciąż przełykając nieistniejącą ość. Jego jabłko Adama podskakiwało jak nakręcone. To mój dziadek, jak sądzę. No to chodźmy, zarządził Sowin, ruszając z wielką prędkością i zdecydowaniem w głąb bocznej ulicy. Jego ciężkie wojskowe buty klekotały na drewnianym chodniku jak kopyta szarżującego konia kawaleryjskiego. Dopiero wtedy Galina zauważyła, że Sowin wyraźnie utyka, co jednak nie umniejszało zwinności jego ruchów. Pomyślała, że miasto wygląda zaskakująco normalnie, jeśli przymknąć oko na jarzące się, płaczące drzewa i budynki zaprojektowane raczej przez fantastę niż zdrowy, konstrukcyjny rozsądek. Z domów kokieteryjnie ukrytych za dzikim gąszczem chwastów jeżyn mrugały do niej ciepłe maślane oczy okien, każde innego rozmiaru. Macie elektryczność? Zapytała Sowina. Oczywiście, a co tu? Według ciebie mamy średniowiecze? Znów splunął. Spod desek chodnika wybiegło coś małego, niebieskiego i kościstego, by pierza z tym językiem zlizać do czysta brązową, gęstą ślinę. Mamy elektryczność, mówił Sowin. Musieliście po drodze minąć naszą elektrownię. Galina z przypomniała monstrum z betonu i płótna żaglowego. A więc to było to. Na czym pracuję? Na wszystkim, co spada z powierzchni. Mniejsza z tym. Chodźmy pogadać z Davidem Michaelowiczem. No, ale i Davida Michaelowicza i poznamy za tydzień i pogadamy sobie już z nim innym razem. A teraz Dauta po raz kolejny. Destroying all my bridges, cutting me 6 minut dzieli nas od końca naszej podróży. Zapraszam na za tydzień. Zacząłem od tego, że przyjaciele z planszy zaśpiewali mi na zawodach 100 lat i że chciałem się w jakiś sposób odwdzięczyć. Więc Shadow of Sword w zasadzie krótko i na temat. Może rozbudzi wszystkich tych, którzy już zaśpiewali, ale to jeszcze nie jest pieśń z dedykacją. Zakończymy nią dzisiejsze spotkanie. W zasadzie już dobiliśmy do portu i na zakończenie, jeśli chodzi o szablistów, to kojarzy mi się zdecydowanie właśnie z tym sportem nasz niezapomniany Antoni Kania. Ale sięgam po niego i po jego skoczną muzykę, jako że cieszyć się może, bo do orkiestry przybył mu pan Piotr Janczerski, który odszedł od nas niedawno. Wielki artysta folkowy pisze książkę o historii polskiego folku, jej fragmenty w sobotę w programie drugim w poranku. Kto chciałby, niech posłucha. Odsyłam zatem, a na zakończenie ulubiony artysta naszego trójkowego budzika Antoni. Thank you.